Ștefănița, cititor de proză. Dumnezeu. Pe mine mă cheamă Oscar. Am 10 ani, am dat foc pisicii, câinelui și casei. Cred că s-au prăjit chiar și peștișorii roșii din borcan. Iar asta e prima scrisoare pe care ți-o trimit, fiindcă până acum n-am avut timp din pricina școlii. Să știi de la început că mie nu-mi place să scriu. O fac numai când sunt silit. Scrisul nu-i decât zâmbăreală, ploconeală, împopoțăneală. Minciună frumoasă. Ceva pentru oameni mari, adică. Dovada? Uită-te numai la începutul scrisorii mele. Pe mine mă cheamă Oscar, am 10 ani, am dat foc pisicii, câinelui și casei. Cred că s-au prăjit chiar și peștișorii roșii din borcan. Iar asta e prima scrisoare pe care ți-o trimit, fiindcă până acum n-am avut timp din cauza școlii. Când aș fi putut la fel de bine să spun, mi se zice cap de ou, am 10 ani, dar ară ca unul de 7. Trezi la spital pentru că am cancer și dacă n-am vorbit niciodată cu tine, este fiindcă nici măcar nu cred că existi. A, dacă ți-aș fi scris așa, nu numai că de danasol, dar nici n-ai fi catadixit să te mai ocupi de mine. Or, vezi tu, dar aș avea nevoie să te ocupi. Ba chiar a zice că mi-ar prinde al naibii de bine dacă ți-ai găsit timp să-mi faci și mie vreo 2-3 servicii. Uite, să-ți explic. Spitalul e un loc grozav de simpatic, unde sunt o mulțime de oameni mari, întotdeauna plini de voie bună și care vorbesc în gura mare, cu mormoane de jucării și multe tantiros care nu așteaptă decât să se joace cu copiii și unde prieteni ca Bacon, Einstein sau Popcorn îți sunt în orice clipă la îndemână. Ce mai, spitalul e nemaipomenit, cu condiția să fii un bolnav care le face plăcere celor din jur. Or, eu nu le mai fac plăcere. De când cu grefa de măduvă, văd eu bine că nu mai fac plăcere nimănui. Dimineața, când mă examinează doctorul Düsseldorf, pare să n-aibă nici cea mai mică tragere de inimă. Se vede că e decepționat. Se uită la mine fără să zică o vorbă, de parcă i-aș fi greșit cu ceva. Ori trebuie să știi, dragă Dumnezeu, că eu mi-am dat toată silința la operație. Am fost cât se poate de cuminte. I-am lăsat să mă adoarmă, mi-am luat toate doctorile și nici măcar n-am țipat când m-a durut. Sunt zile când mai a zice de la obraz că la urma urmei poate el, doctorul Düsseldorf, cu sprâncenele alea negre ale lui, e de vină că n-a reușit operația. Dar când mă uit la mutra lui amărâtă, parcă nu mai vine și toate ocările mi se opresc în gât. Ba chiar... Cât doctorul Düsseldorf tace, privindu-mă cu ochii lui de câine bătut, cu atât mă simt mai vinovat. Îmi dau seama că nu sunt un bolnav cum trebuie, ci unul din ăia care împiedică pe oameni să creadă că medicina e o chestie formidabilă. Și să știi că gândurile unui doctor sunt contagioase. Acum tot etajul mă privește cu aceiași ochi. Infirmierele, rezidenții, femeile de serviciu... Au un aer trist când mă văd că sunt vesel, iar când spun o glumă se sile să râdă. Pe bune, nici de râs nu mai râdem ca altă dată. Numai tanti Roza a rămas aceeași. E prea bătrână, zic eu, ca să se mai schimbe. Și e prea tanti Roz pentru așa ceva. Cred că n-are rost să ți-o prezint pe tanti Roz, dragă Dumnezeu. E o prietenă de-a ta, de vreme ce ea mi-a zis să-ți scriu. Singura problemă ar fi că numai eu îi zic așa, tanti Roz. Dar fă și tu un efort ca să înțelegi despre cine este vorba. Dintre toate doamnele în halat roz care vin la spital să se ocupe de copiii bolnavi, ea e cea mai bătrână. Câți ani ai, tanti Roz? Ești în stare să reții un număr format din 13 cifre, Oscar? Parcă eu nu știu că glumești, tanti Roz. Deloc, dar nu trebuie cu niciun preț să mi se afle vârsta aici, altfel or să mă trimit acasă și nu ne mai vedem niciodată. Cum asta? Am intrat aici, la voi, ilicit, Oscar, dar să nu mă spui la nimeni. Există o vârstă limită să fii tanti Roz, iar eu am depășit-o cu vârf și îndesat. Ești adică expirată? Ăsta-i cuvântul. Ca iaurtul? Știu să-mi țin gura, nu te teme. Găsesc că are mare curaj să mărturisească acest secret. Nu-i vorbă că nici eu nu sunt turnător. Știu să păstrez un secret. Deși, la drept vorbind, mă miră că ea nu și-au dat seama cât e de bătrână când i-au văzut ridurile, ca niște raze de soare pe care le are în jurul ochilor. Altădată, am aflat un alt secret al ei și cred că dacă ți-l spun, o să fie floare la ureche să-ți dai seama despre cine e vorba, dragă Dumnezeu. Într-o zi, pe când ne plimbam amândoi prin curtea spitalului, tanti Roza a călcat într-un rahat de câine. Căcatul naibii! Dar ce vorbe urâte spui, tanti Roz! Tu ține-ți flanca, băiețică, și mai scutește-mă, vorbesc cum am chef. Vai, tanti Roz! Gata, mișcă nițel din cracii aia că suntem la plimbare, nu ne târâm ca melcii. Puțin după aia ne-am așezat pe o bancă să mâncăm bomboane, iar eu nu m-am putut abține să o întreb. Cum se face, tanti Roz, că vorbești așa de urât? De formație profesională, Oscar, băiete, cu meseria mea, dacă m-aș fi dedat la un vocabular mai subțire, o încurcam. La ce meserie aveai? Dacă-ți spun, n-ai să mă crezi. Te cred, pe onoarea mea. Luptătoare de wrestling. Nu te cred. Îți jur, mă porecliseră teroarea din Languedoc. Din ziua aceea, când mă vede mai întunecat și e sigură că nu-i nimeni prin preajmă care să ne audă, tanti Roz îmi povestește câte unul din faimoasele ei meciuri. Teroarea din Languedoc contra măcelăresei din Limuzin, lupta ei timp de 20 de ani împotriva lui Sinclair Diabolica, o olandeză care avea o pereche de obuze în loc de sâni și mai ales cupa mondială pe care a câștigat-o înfruntând-o pe ula-ula zisă și cățeaua de la Buchenwald, pe care nimeni înainte nu reușise să o învingă, nici măcar coapse de fier, idolul lui tanti Roz, pe vremea când era încă o tânără luptătoare de wrestling. Visez adeseori la luptele astea ale ei, închipuindu-mi-o pe ring, așa cum e ea acum, o bătrânică în halat roz, clătinându-se nițel pe picioare, cărând pumn la moacă vreunei zmeoaice de alea mai eu. Și parcă aș fi eu în locul ei. Ceea ce mă face să mă simt mai puternic e așa, ca un fel de răzbunare. Astea fiind zise, dacă după toate amănuntele pe care ți le-am înșirat aici încă n-ai reușit să-ți dai seama cine e tanti Roz, cred, dragă Dumnezeu, că n-ar mai fi cazul să rămâi pe post de Dumnezeu, ci ai face mai bine să ieși la pensie. Sper că sunt suficient de clar. Dar să mă întorc la ale mele. Pe scurt, grefa mea a produs multă decepție pe aici. Chimioterapia pe care mi-o făcuseră înainte de asemenea, dar nu chiar așa de mare, pe atunci exista încă speranța în grefă. Am impresia că acum doctorii nici nu prea mai știu ce să propună, ți-e și milă de ei. Doctorul Düsseldorf, pe care mama îl găsește foarte frumos, deși după mine sprâncenele alea ale lui sunt prea groase, are o mutră întristată de Moș Crăciun rămas fără daruri în tolbă. La spital, atmosfera e tot mai urâtă. Chiar vorbeam cu un amic mai zilele trecute, unul Bacon. De fapt îl cheamă Ives, nu Bacon. Dar noi zicem Bacon, fiindcă îi se potrivește mai bine. Pentru că tot e o arsură din cap până în picioare, ca o șuncă prăjită. Știi, Bacon, am impresia că nu prea mă mai plac doctorii ăștia. Ai zice că-i de primă cazul meu. Ce tot îndruși cap de ou? Doctorii sine puizabili. Lor le zumzăie capul de operații pe care ar mai vrea să ți le facă. Mie mi-au propus deja vreo 6. Poate că inspir. Poate. Ce nu înțeleg este de ce nu-mi spun cinstit că am să mor. De cum am zis asta, Bacon a făcut ca toată lumea din spital. A surzit pe loc. Într-un spital, dragă Dumnezeu, de îndată ce pronunți cuvântul moarte, nimeni nu te mai aude. Poți fi sigur că în jurul tău se va produce un gol de aer și toți au să se ia la întrecere care mai de care să schimbe vorba. Am testat asta pe toată lumea. Azi dimineața am vrut să știu dacă și tanti Roz devine tare de urechi dacă îi vorbesc de moarte. Am impresia, tanti Roz, că nimeni de aici nu se încumetă să-mi spună că am să mor. Se uită lung la mine. O să facă și ea precum ceilalți? Te rog din suflet, teroarea din Languedoc, nu te fleși că ei, păstrează-ți auzul. Păi ce rost ar avea Oscar să ți se spună de vreme ce o știi? Uf, ea măcar m-a auzit. Știi, tanti Roz, am impresia că oamenii au născocit un alt fel de spital decât cel care există de adevăratelea. Unul în care te faci că vii ca să te vindești când tu de fapt intri acolo ca să mori. Ai dreptate, Oscar, și cred că se face aceeași greșeală și în ceea ce privește viața. Uităm că este fragilă, gingașă, efemeră, ne comportăm cu toții de parcă am fi nemuritori. Operația mea n-a reușit, nu-i așa, Tanti Roz? Tanti Roz n-a răspuns. Era felul ei de a spune da. Când a fost sigură că am înțeles pe deplin, s-a apropiat de mine și mi-a spus implorându-mă. Bineînțeles, n-ai vorbit cu mine, nu ți-am spus nimic. Jur, da? Jur. Am tăcut amândoi, iar eu am rumegat în minte aceste noi gânduri. Ce-ar fi să-i scrii tu lui Dumnezeu, Oscar? Tocmai dumneata să-mi spui una ca asta, Tanti Roz, zău așa. Cum adică tocmai eu? Credeam că e singura persoană care nu minte. Păi nu te mint deloc, Oscar. Atunci de ce-mi vorbești de Dumnezeu? M-au aiurit ai mei cu Moș Crăciun. Gata, ajunge. Află de la mine, Oscar, că nu există nicio legătură între Dumnezeu și Moș Crăciun. A, da, e una și aceeași ca cealma. Spălare de creier și fraiereală cât cuprinde. Ascultă, Oscar, poți tu să-ți închipui fie și numai o secundă că eu, o fostă luptătoare de wrestling, cu 160 de turnee câștigate la activ, dintre care 40 prin KO, eu, teroarea din Languedoc, aș putea să cred în Moș Crăciun? Nu. Află atunci, băiete, că deși nu cred în Moș Crăciun, cred în Dumnezeu. Îți jur, na. Astfel pusă problema firește, se schimbă totul. Fie. Dar de ce zici că ar trebui să-i scriu lui Dumnezeu? Ca să te simți mai puțin singur. Păi cum să mă simt mai puțin singur cu cineva care nici măcar nu există? Fă-l tu să existe. Se aplecă spre mine. De fiecare dată când ai să crezi în el, o să existe un pic mai mult. Și dacă te ții tare, află de la mine că o să existe chiar de adevăratele. Și asta o să-ți facă bine. Și despre ce ai vrea să-i scriu? Despre orice, despre gândurile tale, acelea pe care nu le spui nimănui, care devin apăsătoare prin rădăcină, te împovărează, te imobilizează, acelea care, luând locul ideilor înnoitoare, te paralizează măcinându-te pe dinăuntru. Dacă nu vorbești și doar le ții în tine, ai să te transformi în groapa de gunoi a gândurilor vechi și rău mirositoare, Oscar, băiatule. Ok. Și apoi lui Dumnezeu poți să-i ceri zilnic câte ceva, dar fii atent, un singur lucru pe zi, unul singur. Nu-i mare lucru de capul lui Dumnezeu ăsta al dumitale, Tanti Roz. Aladin putea să ceară 3 lucruri de la lampa fermecată. Vorbești un peni, Oscar, nu-i mai bine un lucru pe zi decât 3 într-o viață întreagă? Ok, și zici că poți să-i ceri orice, jucării, bomboane, o mașină? Nu, Oscar, Dumnezeu nu-i ca Moș Crăciun. Lui nu poți să-i ceri decât lucruri de ale spiritului. De exemplu... De exemplu să-ți dea curaj, răbdare, să-ți deschidă mintea. Da, păi ce? Și poți de asemenea să-i ceri unele lucruri pentru ceilalți. La regimul de dorință pe zi, doar n-ai vrea dumneata, Tanti Roz, să-l mai împartă acum și cu alții. Iată, acum știi cum stau lucrurile. În această primă scrisoare am încercat, dragă Dumnezeu, să-ți descriu un pic viața mea aici, la spital, unde toți mă privesc ca pe un obstacol în calea dezvoltării medicinei. Și aș vrea de asemenea să te întreb dacă am să mă vindec sau nu. N-ai decât să tai varianta inutilă. Te pup. Pe mâine. Oscar. P.S. Nu știu adresa. Ce fac?